بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الانسان ما غرّك ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. ميتا ميري رنجو ألم يا مٹا میرے رنج و الم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی مٹا مٹا میرے رنگ جو الم یا الہی، عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی، شراب محبت کچھ ایسی پلا دے، شراب محبت کچھ ایسی پلا دے، کبھی بھی نشا ہو نہ کم یا الہی، کبھی بھی نشا ہو نہ کم یا الہی، مجھے اپنا شکر بنا کر بنا دے، مجھے اپنا شکر بنا کر بنا دے، تو سرتا تصویر یا الہی، سرتا پا تصویر غم یا الہی، جو عشق محمد نے آنسو بہا کر دے وہ چشے میں نم یا الہی، عطا کر دے وہ چشے میں نم یا الہی، عطا کر دے وہ چشے الہی، شرف حج کا دے دے چلے قافلہ ہی، شرف حج کا دے دے چلے قافلہ پھر، میرا کاش سوئے حرم یا الہی، میرا کاش سوئے حرم یا الہی، دکھا دے دکھا دے دکھا دے دکھا دے مدینے کی گلیاں، دکھا دے دکھا دے مدینے کی گلیاں، دکھا دے دکھا دے مدینے کی گلیاں، دکھا دے دکھا دے نبی کا حرم یا الہی، مدحت نبی کا ہر یا الہی عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا اسی عام بدمست ہم یا الہی اسی عام ہم اسی عام بدمست ہم یا الہی دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا مغلوب شاہ نفس بدکار نہیں ہوتا گولاکھ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا یہ سانس کی مالا بس ٹوٹنے والی ہے غفلت سے مگر یہ دل بیدار نہیں ہوتا گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا اسی عام بدمست ہم یا الہی اسی عام بدمست ہم یا الہی مجھے دے دے استقامت مجھے دے دے ایمان پر استقامت پے سید محتشم یا الہی پے سید محتشم یا الہی خدایا خدایا خدایا برے خاتمے سے بچا بچانا پڑھوں کلمہ نبی کے لے دم یا الہی پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی تو تارکو بے سبب بخش مولا تو ہم سب کو بھی بے سبب بخش مولا کرم کر کرم کر کرم کر کرم کر کرم یا الہی کرم کر کرم کر کرم یا الہی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله خلاص نبيت سنة الاعتكاف فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم کل بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، دعائے افطار مناجات افطار میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی تمام خطاؤں کو معاف فرمائے، ہم سب کو اپنی یاد عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرمائیں، اپنی یاد میں اپنے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا فرمائیں۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو روایات میں آ کے فرمایا، انسان جب کوئی خطا کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو وہ سیاہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو وہ باقی رہتا ہے۔ پھر بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے، ایک اور سیاہ نقطہ پڑتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، ایک اور سیاہ نقطہ پڑتا ہے، حتیٰ کہ انسان گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے، گناہ کر کر کے اس قدر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کا دل وہ بھی سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان ایسی کیفیت میں پہنچتا ہے کہ گناہ کر کر کے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، کسی کا سمجھانا اثر نہیں کرتا، کوئی اس کو سمجھائے، کوئی ڈرائے، کچھ بتائے تو وہ اس کو سن نہیں سکتا۔ سن سکتا ہے لیکن نہ سننے سے مراد یہ کیا ہے کہ اثر نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسی کیفیت سے محفوظ فرمائے اور گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ ترجمہ کمزور ایمان، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ کرے یعنی سخت۔ یہ بیان کردہ جو آیت ہے اس میں جو سختی کا بیان ہوا دل کی اور ان کی مذمت بیان کی گئی، اس سے مراد بنی اسرائیل کے وہ لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر بھی انہوں نے عبرت حاصل نہ کی، ان کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتا ہے، ان میں کسی سے ندیاں نکلتی ہیں، کوئی پتھر پھٹ جاتا ہے تو اس سے پانی بہتا ہے، اور کوئی پتھر خوف الہی سے گر جاتا ہے جیسے اللہ عز و جل کو منظور ہوتا ہے، لیکن انسان جسے بے پناہ ادراک و شعور دیا گیا، جس کے احواس قوی ہیں، عقل کامل ہے، اس کے سامنے دلائل ظاہر ہیں اور عبرت و نصیحت کے مواقع موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالی کی اطاعت و بندگی کی طرف نہیں آتا، وہ کس قدر سخت دل کا مالک ہے، اس کا دل کس قدر سخت ہو چکا ہے کہ پتھر تو اثر قبول کر لیتا ہے، کئی پتھر ایسے ہیں کہ جو خوف خدا خوف الہی عز و جل سے گر جاتے ہیں، لیکن انسان جس کی عقل بھی سلامت ہے، اس کو شعور بھی ہے، ہر چیز سمجھتا ہے، ہر چیز دیکھتا ہے، اس کے سامنے جنازے بھی اٹھتے ہیں، اس کے سامنے جوان لوگ جوان موت کی گھاٹ اتر جاتے ہیں، اس کے سامنے کئی لوگ عبرت کا نشانہ بن جاتے ہیں، اس کے سامنے بلکہ وہ خود اپنے کندھوں پر جنازے اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے مسلمان بھائیوں کو قبروں میں اتارتا ہے، لیکن پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتا، نصیحت قبول نہیں کرتا. ایسے بدنصیب لوگ بھی ہوتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، سامنے جنازہ موجود ہے، سامنے قبر موجود ہے، قبر کے اندر اپنے مسلمان بھائی کو اتار رہا ہے، قبرستان میں موجود ہے، لیکن پھر بھی ہنسی اس کی چھوٹ جاتی ہے، دنیا کی باتوں میں مشغول ہے، قبرستان میں موجود ہے اور وہاں پر بھی اپنی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، اپنے مال کی باتیں کر رہے ہیں، اپنی دنیا کو یاد کر رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب کسی کے جنازے میں جائیں، قبرستان کے اندر جائیں، کسی کی موت کو دیکھیں تو اپنی قبر و آخرت کو یاد کریں، اپنی موت کو یاد کریں، نصیحت حاصل کریں، لیکن نصیحت حاصل نہیں کرتا. شیخ طریقت امیر علیہ سنت عرض کرتے ہیں، ولی یہ کامل ہیں لیکن خوف خدا کیسا ہے؟ فرماتے ہیں، سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے، قلب دل پہ ایک خول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے، لاؤ وہ اشک کہاں سے جو سیاہی گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے، گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے، امتحان پیارے اللہ بے سبب بخش دے, بے سبب بخش دے, بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے. آمین. اللہ رب العالمین ہم سب کے دل کی سختی کو دور فرمائے. دل کی سختی کی ایک وجہ دنیا کی محبت, مال کی محبت, گناہوں کی محبت, یہ انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. دنیا سے محبت کے بجائے اپنی قبر و آخرت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مال و دولت سے محبت کے بجائے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی محبت عطا فرمائے. فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. آج کی گئی یا رسول اللہ اس کا علاج, میرے آقا نے فرمایا قبر و آخرت کی, اپنی موت کی یاد اور کثرت تلاوت. تلاوت کی کثرت کے ساتھ انسان کے دل کی سختی دور ہوتی ہے. درود پاک کی کثرت کے ساتھ انسان کے دل کی سختی دور ہوتی ہے. اپنی موت کو یاد کرنے سے دل کی سختی دور ہوتی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی یاد عطا فرمائے, اپنی قبر آخرت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اے مالک مولا عز و جل ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما, ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرما. اے مولا دین پر استقامت عطا فرما. دل کی سختی سے ہم سب کو محفوظ فرما. اپنا خوف اپنا ڈر عطا فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.